राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 9 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में और व्यवहार में बात आती है संसार है, जीवात्मा है, परमात्मा है। ये बात सबके प्रसिद्ध बात है, एक संसार है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। अब साधन की बात है, ना तो संसार के लिए है, ना परमात्मा के लिए है, ये जीवात्मा के लिए है। और जीवात्मा ही कौन? मनुष्य के लिए। जीव तो सब जल सर तल सर नव सर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जीव है, कई जल सर है, कई थल सर है, कई नव सर है। उनमें वे जरायुज है, स्वेदज है, उद्भिज है, अंडज है, ऐसे चार खानी है। तो साधक का प्रश्न कहाँ होता है, साधन करने का प्रश्न कहाँ होता है, और सिद्धि पाने की बात कहाँ होती है? ये ब्रह्म में नहीं होती। ब्रह्म के लिए कोई साधन करना नहीं पड़ता, साधन की बात नहीं है। और जो जड़ प्रकृति है इसमें भी कोई साधन करना कोई बात नहीं होती। ये जितने जीव जंतु है इनमें नहीं रहती। बात रहती है केवल मनुष्य के लिए, मनुष्य को साधन करना है। तो मनुष्य साधन करना चाहे तो ये तीनों साधन होते हैं। एक जगत को सच्चा मान करके भी साधन कर सकता है, और अपने आप को सच्चा मान के ही साधन कर सकता है, और परमात्मा को भी सच्चा मान के साधन कर सकता है। सीधी बात है, एकदम सरल। तो साधन करना चाहता है तो उस जगत को सच्चा मान के कैसे करेगा? कि इस जगत को सच्चा मान करके करेगा ऐसे कि हमारे पास जो चीज है वो सब जगत की है। एक भाई दो देखो, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 भूतों से ये ब्रह्म बना है, और जगत से ही सहायता ली है, माँ बाप से ही पैदा हुआ है, गुरुजनों से शिक्षा ली है। कोई भी जगत का प्राणी ऐसा धनी से धनी, राजा से राजा और बड़ा ही परहेज रखता है कि दूसरे से मैं सहायता नहीं लेता, ऐसा है वो भी बिना जगत की सहायता के जी नहीं सकता। बड़े से बड़े धनी को भी जगत से सहायता नहीं पड़ती। बड़े से राजा मिनिस्टर कितने बड़े क्यों न हो, जीता है तो अन्न जल लेना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है, रस्ते चलना पड़ता है, वृक्षों के लिए रहना पड़ता है, कुएं का जल लेता है, तालाब का जल देता है, जिसे स्वीकार करता है तो दूसरों की चीज के लिए बिना निर्वाह नहीं होता। आपके कोई के मन में आती हो इस बात में शंका होती हो तो आप पूछ सकते हो। कितना ही ईमानदार है, पराया के लेना चाहता ही नहीं तो क्या वो सड़क पर नहीं चलेगा? क्या कुएं का पानी नहीं पिएगा? क्या तालाब का सरोवर का पानी नहीं पिएगा? क्या गाय का दूध नहीं लेगा? क्या भेड़ की ऊन नहीं लेगा, क्या कुपाश से बने हुए वस्त्र नहीं लेगा, तो कैसे ही क्यों न हो आपस में संसार से सहायता लेनी ही पड़ती है, एक पक्की बात है। तो संसार को सच्चा मानो चाहे संसार को असत मानो, कुछ भी मानो, पर सहायता लिए बिना जीवन निर्वाह नहीं होता। जीवन निर्वाह के लिए दूसरी सहायता लेनी पड़ती है, तो लेनी पड़ती है तो देनी पड़ती है, देनी भी चाहिए, तो केवल दूसरों के लिए ही ले, दूसरों के सेवा के लिए ही ले, औरों का हित करने के लिए ही ले, सबकी सेवा करने के ही लिए ले, ये कर्मयोग होता है। अपनी कोई कामना नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी से सुख भी नहीं लेना है, आराम भी नहीं लेना है, बढ़ाई भी नहीं लेना है, मान भी नहीं लेना है, आदर भी नहीं लेना है, वाह वाह भी नहीं लेना है, केवल सेवा करना है। ये नहीं लेने का बात नहीं, इसका नाम योग है। तो कर्म करना सेवा कर्म हुआ, और अपने लेना नहीं चाहना नहीं, इसमें अभी फिर भागो पुण्य मिलेगा, फिर सुख मिलेगा, ये भी इच्छा नहीं, केवल सेवा करना है। क्योंकि उनसे चीज ली है, शरीर लिया है, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये समष्टि स्थूल सा अंश स्थूल शरीर है। कोई भी ऐसा प्राणी प्राणी नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता, जो स्थूल संसार से अपने स्थूल शरीर के लिए निर्वाह की चीज न लेता हो। तो स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, स्थूल शरीर से अलग कोई हो नहीं सकता। कोई शरीर, कोई मनुष्य ऐसा है जो संसार के, ये संसार की जो स्थूल सृष्टि है उससे अलग हो, स्थूल शरीर आपका हो ही नहीं सकता। ऐसे सूक्ष्म सृष्टा संसार का जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके सूक्ष्म शरीर के साथ एक है। कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता जो सूक्ष्म संसार से आप अलग हो, ऐसे कारण शरीर है। तो कारण शरीर भी संसार से अलग नहीं, संसार का कारण शरीर आपका कारण शरीर एक है, संसार का सूक्ष्म शरीर आपका सूक्ष्म शरीर एक है, संसार का स्थूल शरीर आपका स्थूल शरीर एक है। इस शरीर को संसार से अलग मानना ये गलती है, और बड़ी गलती यह है कि अपने स्थूल शरीर के लिए दूसरों से सहायता लेना और दूसरों की सहायता न करना, दूसरों की सेवा न करनी, बड़ी गलती है ये। औरों से मिला है तो औरों की सेवा करो, बिना सेवा के कोई जी नहीं सकता, किसी का निर्वाह हो नहीं सकता। अगर दूसरा लेता है नहीं देता है तो उससे नहीं हो सका है, मन वो चोर है, लेता तो है देता नहीं है। तो लेना है और देना दोनों है, ये है जड़ चेतन की ग्रंथि, और लेना ही लेना है ये है जड़ता, और देना ही देना है ये चेतनता, और जड़ता चेतनता दोनों है ग्रंथि, लेना भी है देना भी है ये ग्रंथि है। लेना होता है वो लेना होता है, ध्यान दे आप, लेना जड़ से ही लोगे और क्या लोगे, जड़ता है देना की क्या होगा कि जड़ता का त्याग करना होगा। खूब कह रहे हो तुम्हें विचार को आप, तो लेना ही लेना जड़ता है, देना ही देना चेतनता है। तो लेना देना है ये जन्म मरण है, ये जन्म मरण है, ऋणानुबंध से जन्म होता है तो होगा ही। अब ज्यादा ही लेता है, अन्याय पूर्व लेता है तो नरकों में जाएगा, सुरक्षणी में जाएगा, अन्याय कुछ लेता है देता है तो जन्म मरण में जाएगा, कर्मों की प्रार्थना और दो लोग मध्य लोग लोग में जाएगा। और देना ही देना जिसका विचार है, लेने का नहीं है। देखो लेने वाला तो होता है ना, वो देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए होता है, और जो साधक होता है वो देना ही देना करता है। और देना है लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, देना है उसके लिए देना है, लेना भी है देने के लिए। शरीर में निर्वाह करता है वो होती सब संसार की सेवा करने के लिए, अपने के लिए नहीं देता। अपने लिए लेता है केवल अपने लिए ही, वो तो असुर होता है, राक्षस होता है, लेता ही लेता है। साधक होता है वो लेता नहीं, लोभी होता है वो देता नहीं, लेता ही लेता है। दान पुण्य करे तो ही लेगा, एक गुना दान शेष गुना पुण्य, एक रुपया दे तो हजार रुपयों के साथ सब जोड़ता है, बहुत कैसे होगा, लेने के लिए देता है। लेने की चीज इतनी व्यापक है कि आप संसार की चीज ले तो यही लेनी है। और अब ज्यादा विवेचन क्या करूं, आप कल्याण लेते तो ही लेना है, मुक्ति लेते तो ही लेना है, ये हमने लेना है ही नहीं, देना ही देना है। तो मुक्ति की इच्छा न रखने से मुक्ति जल्दी होती है, इच्छा रखने से जल्दी नहीं होती मुक्ति। लेना बंद कर दे तो मुक्ति स्वतः है, मुक्ति कोई पैदा थोड़ी होती है, मुक्ति तो स्वाभाविक है। शरीरों से स्वाभाविक मुक्ति आपकी निरंतर हो रही है, आप संबंध जोड़े हुए बैठे हो, संसार मुक्ति तो निरंतर हो रही है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जो संसार के साथ आप रहते हो, आपके साथ संसार रहता हुआ है ही नहीं, निरंतर आपसे संसार अलग हो रहा है। खूब आप ध्यान दें, जितने जितने वर्ष जिस भाई बहन को आ गए उतने हम संसार से अलग हो गए, शरीर से अलग हो गए कि नहीं, जो जो जी रहे हैं त्यों ही त्यों अलग हो रहे हैं, एक दिन पूरे अलग हो जाए मर गए। तो बिना ज्ञान के अलग हो गए मरने पर भी जिंदगी थोड़ी छूटेगी, फिर भी मन में शरीर में अहमता रहती है, ममता रहती है, कामना रहती है, रहती है भीतर में। तो मरने पर भी संबंध नहीं टूटता, मरने पर भी संबंध नहीं टूटता है, तभी तो हड्डियां गंगा जी में डालने से उसी गति होती है। तो हड्डियां छूट गई, शरीर छूट गया, बाढ़ दिया, कोयला हो गया, वो कोयला भी गंगा जी में डालने से गति होती है, तो उसी गति तो समुद्र होने से होती है, उसके फूल गालने से कल्याण होता है, उसके पास भला होता है, गति होती है। कैसे लकड़ियां जाकर नाम दे तो गति हो जाएगी, उन फूलों से होती है। तो संबंध रहा है, संबंध संबंध छोड़े बिना मरने पर भी नहीं छूटता, ये छूटता नहीं है, मरना है फिर जन्मना है, नमर फिर जन्मना, निरंतर चलेगी चाल, छूटा ही नहीं। और छोड़ता है तो शरीर रहते विदेह हो जाता है, शरीर रहते ही तत्व की हो गया, विदेह हो गया, देह रहित हो गया। तो देह रहित है, ये देह रहित होता नहीं है, देह सहित होता है वो देह रहित नहीं हो सकता, देह रहित होता है वही देह रहित होता है, देह रहित होता है वो देह रहित क्या होता है ये पता समझ में नहीं आई, जो देह रहित है वही देह रहित होता है। अरे देह रहित होता हुआ जो देह को अपना मानता है वो बंधा हुआ है, और देह सहित रहता हुआ भी देह के साथ में अपना संबंध बिल्कुल नहीं मानता, अनुभव हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, मेरा देह नहीं है, देह संबंध नहीं, ऐसा अनुभव सीखने से नहीं होगा, ये सीखने से संबंध नहीं टूटता, अनुभव हो जाए बल्कि देह मेरे साथ है नहीं, तो देह रहते विदेह हो जाता है। एक बात याद आ गई, वो कहने में थोड़ा संकोच होता है, महाराजा जनक थे तो वो राजा है, ऐसा विचार किया तो ये साधु थे वो देखते हैं कि ये राजा है और विदेह कैसे है, तो रात्रि में पहुंचे जनक महाराज के यहां, मना नहीं थी साधु जब आओ तब आ जाए, स्त्री के पास सोए हुए थे, वहां पहुंचे ठेठ पहुंच के वहीं, तो महाराज ने क्या किया कि सोए हुए थे, एक तो स्त्री के हाथ पर दे दिया हाथ, एक दे दिया अंगूठी में, वो तो थोड़ा अंगूठी उठाया हाथ जल जाए, तो महाराज ये क्या, तो स्त्री के लिए दिया, ये तुम्हारे लिए दिया, हमारे फर्क नहीं है, चाहे स्त्रीवरातक हो और चाहे अग्निवीर हो, तो वो स्त्री के संतोष के लिए, आपके संतोष के लिए, हमारे कुछ मतलब नहीं है। तो राजा होते हुए भी विदेह थे, इसका अर्थ नहीं कि ज्ञानी है अग्नि में बैठ जाए, ये ऊंधा नहीं पकड़ना। ज्ञानी होता तब तक होता, वो जानकार है, परंतु ज्ञानी शरीर में पीड़ा हो जाए तो पीड़ा होती है, दुख नहीं होता। अब पीड़ा और दुख दो अलग है, इसको भी थोड़ा समझ लो भाई। मैं तो देखो कई बातें मेरी सीखी हुई है, कहीं पढ़ी हुई है, कहीं सुनी हुई है, कहीं याद आ जाती है, कोई कह देता हूँ, कोई याद नहीं रहती, भूल जाता हूँ। आजकल भूल ज्यादा होते कुछ व्यवहार कभी कभी, क्योंकि पुर्जा है ना, पुराना हो गया, जैसे पहले काम देता था संजीव देता, आजकल क्या करें बताओ। चला भया पुराना, कब तक सी में दर्जी, कहा तक सी में। तो शरीर है ये, तो शरीर है वो संसार का है, ऐसे मानकर संसार की सेवा कर दे, ये कर्म योग होता है। कोई भोजन के लिए आवे, रोटी के लिए आवे, तो बहनों माता अगर कल्याण चाहती हो तो उसी की समझ उसको रोटी दे दो, जल पाओ तो उसी का हिस्सा है उसको दे दो, मार्ग पूछे तो उसी का ही ज्ञान उसको करा दो, उसके फल क्या चाहे उसी की चीज उसको दे दो, फल की क्या इच्छा होगी, क्या कामना होगी बताओ। जैसे कोई गांव से आदमी आवे कि मैं शहर में जाता हूँ तो 1000 रुपया है दुकानदारों का, तुम रख लो, मेरी जेब कतर लेगा कोई, ठीक नहीं, रख दिया। शाम को आया 1000 रुपया उसको दे दिया, तो क्या 1000 रुपया उसने दुकानदार नहीं है, उसी ही था। इसलिए आप घर में आ गए हो, कोई जन्म गया, कोई प्या करके आ गई तो घर में ही रहती है, तो रोटी कपड़ा मकान अपना पूरा लेता है, और भोजन के समय आ गया तो रोटी उसको भी देती, उसी की समझ करके, उसी के हिस्से की उसको मिलती है। आपकी मिलती है उसको, आपको बुखार आना उसको बुखार आ जाएगा, उसी है। अगर उसने यही रहते हैं एकदम, तो भरपेट खा लो और भक्त पाया तो एक रोटी एक फलका ले लो, दो फलका ले लो, तुम्हारे एक कहीं तो नहीं सबका हिस्सा है इसमें। जैसे भगवान के स्वयं हो तो अपने भगवान को दे दिया और संसार संसार संसार को दे दिया, मुक्ति हो गई, और संसार से ले लिया और भगवान से ले लिया, बंधन हो गया। बात इतनी है, तो अपना मन ही नहीं, शरीर तो संसार का और जीव परमात्मा का, जय राम जी, पार्वती हो गई, परमात्मा के चरणों के शरण हो गया वो तो, और संसार संसार के चरणों के शरीर, और वो में ज्ञानी है तो बंधन है, ज्ञानी है ही नहीं, ज्ञान है, ज्ञान क्या है, संसार का है उस परमात्मा का है, ज्ञान हो गया, है जिसकी चीज जिसको दे दी है जैसे ज्ञान हो गया। तो ज्ञानी कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, ज्ञानी कैसे होगा, ज्ञानी होता है ज्ञान के अभिमान वाले का नाम, ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान होता है। तो ज्ञान किसको होता है, कि संसार ये संसार को दे दो, परमात्मा ने दे दी, खत खताया कर दिया, डड कर दिया, फाटकती हो गई, चल जय राम जी, ये मुक्ति है, फर्क भी हो जाते हो गया, निर्गुण हो गया, निर्गुण उतर गया, बस खत्म हो गया, संसार संसार हो गया। ये भगवान ने अपरा परा दो प्रकृति बताई अपनी, एक अपरा प्रकृति है, एक हमारी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ अहंकार तक, भूमि आप आनंद वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा, और जीव रूप है परंपरा, तो परा प्रकृति परमात्मा को दे दी, अपरा प्रकृति संसार को दे दी, जयराम जी की मुक्ति हो गई। अगर अपना कुछ न कुछ बन गया तो अहंकार को लेकर बनेगा, अहंकार लेकर बना, इतना बना, इतना बड़ी गहरी बात है, दार्शनिक गहरी बात। अपना मत है अद्वैत, तो अद्वैत को पकड़ा है तो बहुत सूक्ष्म अहंकार है वहां, नहीं तो मतभेद कैसे होगा, अद्वैत और द्वैत, ये द्वैत और द्वैत, अविष्टा द्वैत, अद्वैत सूक्ष्म अहंकार से है, वो बाधा नहीं होता मुक्ति में, पर एकता नहीं होने देता, सर्वथा मिट जाता, सब सही हो जाते, भाई फर्क नहीं रहता कुछ भी, ऐसी बात है। आपने जो पढ़ी है, सुनी है, समझी है, वो कहता हूं आपको, अपना अपना कोई है ही नहीं, फिर मेरा मत तेरा मत कैसे होगा, मत भेद होगा तो मत के साथ में संबंध अपना है, तब अद्वैत मत है, द्वैत मत है, विशिष्ट अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अच्छे भेद अभेद है, ये केवल हिंदुओं में है, मुसलमानों में है, तरह तरह के मत है, संप्रदाय है, कई तरह के है, तो ये मत होता है वह मान्यता होती है। भगवान ने अपना मत बताया है, ये मैं मत में दम देते मन दुष्ट मानवा, वे भी मुक्त हो जाते हैं। मई सर्वाणी कर मानी संदेश निर्भूत ये मे मत मेदन मन दृष्टि मानवा श्रद्धावंत दुष्टि ये तो ये अभ्यसुद ना दृष्टि मे मतम मेरे मत का अनुसरण करे तो जन्म मरण में जाएगा। पर भगवान का मत क्या है, भगवान वासुदेव सर्वम है, अंतिम सिद्धांत वासुदेव सर्वम, अब इसमें मतभेद कैसे होगा, वासुदेव सर्व में मतभेद कैसे होगा, अपरा परा दोनों प्रकृति परमात्मा की, और परमात्मा मालिक, तो परमात्मा में दोनों वृत्ति रहे, परमात्मा दोनों सहित परमात्मा रहे, इसमें मतभेद कैसे होगा, तो मतभेद हो गई नहीं, संभव ही नहीं। पंडित तो अपना सिद्धांत कहते हैं, भगवान सिद्धांत है ना, ये अभिमान की भाषा है, मत है ये है व्यक्तिगत बात, ये सिद्धांत है, तो सिद्धांत अभिमान होता है। तो भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुब्रह्मलोक, तो सुब्रह्मलोक बताया है, जीवन तत्व को जीवन मुक्त को नहीं बताया दुर्लभ, योगी को दुर्लभ नहीं बताया, कैसे कैसे दुर्लभ बताया, नहीं वो भी है, वो भी मुक्त है, मुक्त सब है, भक्त भी मुक्त है, योगी भी मुक्त है, प्रेमी भी मुक्त है, तत्व की भी मुक्त है, बस सबसे ऊंचा हो बताया वासुदेव सर्वम, वहां कोई मतभेद नहीं है, अद्वैत भी द्वैत भी विषय सब वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम से अलग कोई हो सकता ही नहीं, अद्वैत हो चाहे द्वैत हो चाहे कुछ भी हो, वासुदेव सर्वम। तो बात क्या है ये तीन बताइए आपको, जगत को लेकर कर्म योग है, आत्मा को लेकर ज्ञान योग है, परमात्मा लेकर भक्ति योग है, परमात्मा से एक हो जाते हैं, परमात्मा अपरा अपरा दोनों प्रकृति परमात्मा के, परमात्मा वाले ईश्वर है वो, उसमें सब एक हो जाते हैं। इस वास्ते आपसे ज्ञान योग करें, कर्म योग करें, कर्म योग क्या संसारी सेवा करनी, अपनी कुछ नहीं है, संसारी चीज संसार को दे दी, अपने लिए नहीं है, लेने की इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं, भावना ही नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं देना हमें, कर्मयोग हो गया। और आप अलग हो जाए, या आप अलग हो गया, ये हो गया ज्ञान, संसार सेवा में लगे हो गया कर्मयोग, अपने अलग हो गया होगा ज्ञान योग, और भगवान का हो गया भक्ति योग, योग भक्ति योग उपाय है ये, काम क्रोध लोभ मोह को जीतने के लिए आप चाहे कर्मयोग कर लो, चाहे भक्ति योग कर लो, चाहे ज्ञान योग कर लो, छूट जाओगे, और कर्म को नहीं छूटोगे, ज्ञान को नहीं छूटोगे, भक्ति को नहीं छूटेगा, योग होगा तो छूट जाओगे। कर्म और कर्म योग दो चीज है, ज्ञान और ज्ञान योग दो चीज है, भक्ति और भक्ति योग दो चीज है, ये अलग है। योग प्राप्त हो जाएगा तो काम क्रोध मिट जाएगा, अरे योग जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक नहीं मिटेगा, न कर्म से मिटेगा, ना ज्ञान से मिटेगा, ना भक्ति से मिटेगा। मानो आखिरी चीज कर्म और कर्म योग, ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग, योग मिट जाएगा। योग नाम समता का है, समतुल योग उच्चते, समत्वम योग उच्यते। कर्मयोगी तो कामना के त्याग लिए ही चलता है मूल में ही। अरे कामना के त्याग नहीं करे तो कर्मयोग कैसे होगा? अपनी कामना रखे तो कर्मयोग कैसे होगा? कर्मयोग ज्ञान योगी भी इच्छा कामना रखेगा तो ज्ञान योग कैसे होगा? ज्ञान होगा। ऐसे भक्ति करेगा योग रखे नहीं रखेगा तो भक्ति योग भक्ति योग कैसे हो जाएगा? भक्ति हो जाएगा। चतुर्विधा भजन थे माम आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सुख्या बताए। तो चार भेद क्यों होते? अगर कामना नहीं हो तो चार भेद कैसा होता? अर्थार्थ कैसे होता? अर्थ कैसे होता? जिज्ञासु कैसे होता? तो काम रहते हुए चार वो तेरे काम रही होने पर भारतीय धर्म हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। वो ज्ञानी जो तत्व ज्ञान होता है, ज्ञान ये नहीं होता है, उसका ज्ञान है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। सब परमात्मा के सिवाय कोई तत्व है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, ऐसा अनुभव है वो महात्मा दुर्लभ है। तो ये भक्तियों के ज्ञानी हो गए। वो ज्ञानी से कराया ना, ज्ञानी तत्व ज्ञानी नहीं, जो अध्यात्म नित्य होता है अध्यात्म ज्ञान से आत्म ज्ञान से ज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं है। वहां चतुर्विधा भजनते हम चारों प्रकार भजते हैं, भजन करते हैं, तो तत्व योग भजन क्या करेगा? वो भागवत में ज्ञाने नाशो विभर्ति माम, मेरे ज्ञान से मेरे उदाहरण करता है। तो ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वम सब परमात्मा, ये ज्ञान है। पूता ज्ञान ज्ञान योग पूता मत भाव मा गता बहु, ज्ञान योग से पवित्र हो। ज्ञान के परमात्मा है सब, ये ज्ञान है। इसमें वासुदेव सर्व आएगा, इसमें मतभेद नहीं होगा, मतभेद संभव नहीं। इसमें सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सबकी सेवा ईश्वर की सेवा। संसार की सेवा में शरीर को लगा दिया, स्थूल शरीर को स्थूल संसार की सेवा में, काम सुख शरीर को सुख संसार की सेवा में, कारण शरीर की संसार की सेवा में, अपने आप वो रह गया है जो रह गया है। और स्थूल संसार से भगवान ने लगा दिया, सूक्ष्म भी भगवान ने लगा दिया, कारण भी भगवान ने लगा दिया, अपने आप भी भगवान ने लगा दिया। वासुदेव सर्वम बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, और बहुत जल्दी कल्याण है। कल्याण की इच्छा जोरदार होनी चाहिए, तत्व ज्ञान हो जाएगा तत्व। ऐसे भक्त ज्ञान कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी, इसमें समय नहीं लगता है। समय लगता है इच्छा एक लालसा न होने से, दूसरी लालसा रखने से। दूसरी कोई लालसा रखे वो देरी करेगी। हमें तो केवल योगी होना है, कोई कामना नहीं रहती, लोक की परलोक की मोक्ष की भी कामना नहीं रखना है, कर्मयोगी हो जाएगा। ऐसे हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं, कुछ कामना नहीं, कोई लेने देने कुछ भी कामना नहीं करनी है, और अपने आप स्वरूप में स्थिति होता है वो ज्ञान योगी हो जाएगा। जड़ता का त्याग कर दे कर्मयोगी, जड़ता का सेवा में जड़ त्याग कर दे कर्मयोगी, और अपने से जड़ता का संबंध विच्छेद कर अपने स्वरूप में स्थित है ज्ञान योगी। और संसार और अपने आप को भगवान में अर्पण कर दिया भक्ति योगी। इसमें ठीक समझ कर आप करो, तो प्रश्न करो बोला, इस बात को समझ करके प्रश्न करो, शंका हो तो बोलो, सीधी बात है। इस वक्त में एक तत्व ज्ञानी में अद्वैत सिद्धांत होगा तो अद्वैत का द्वैत के साथ मेल नहीं होगा। तत्व ज्ञानी तो वो अपने देश में अपने ज्ञान में है, जिसमें कोई कामना नहीं होगी, क्या होगा उसका? कोई इच्छा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं, तो क्या होगा बताओ? तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी। मानो वहां पर अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत नहीं होगा, तो फिर संप्रदाय का भेद कैसे है? तो फिर दो जब जल तो भेद है तब तक तत्व ज्ञान नहीं है, कैसे होगा? जब भेद है अद्वैत द्वैतवादी मिलेंगे क्या? मैंने गीता की टीकाएं देखी है, मैंने बहुत देखी थी विशेष टीका है, उनमें तत्व की जो ज्ञान मार्ग है वो कहते हैं कि ये जो भगवान की मूर्ति अगर पूजा करते हैं वो कृष्ण बजे कृष्ण कार्य शक्त ये अज्ञान है, और वे कहते हैं कि सब ब्रह्म मानते हैं ये अज्ञान है, ऐसी बात टीका है मैंने देखी पढ़ी है मैंने टीका। तो समझ में नहीं आएगी, जब तक कोई संप्रदाय को अगर पकड़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, पक्की बात है, मेरे देख की बात है। संप्रदाय तो किस न कुछ पकड़ेगा तभी चलेगी संप्रदाय, कुछ न कुछ पकड़ेगा तब संप्रदाय चलेगी। तत्व पकड़ में नहीं आया तो संप्रदाय नहीं रहेगी, तत्व नहीं आया तो संप्रदाय चलेगी। समझ में आया कैसे समझानी मुश्किल है, आप बुरा तो नहीं मानोगे, आपको बात कहूंगा आप बुरा तो नहीं मानोगे, तो आप क्षमा कर देना मेरे पर, आपके अद्वैत सिद्धांत है इस बार समझ नहीं आती। वही बताता हूँ, अद्वैत सिद्धांत है तो द्वैत आपको पसंद है क्या? द्वैत पसंद है कि नहीं, मैं पूछता हूँ आपको, तो नहीं वो गलत पूरा कर इस बार से आपसे क्षमा मांगी मैंने। अद्वैत है तो भी नहीं, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, पर एक तो नहीं हो गई, बल्कि हम तो एक ही मानते हैं, हम भी एक ही मानते हैं, दो नहीं मानते हैं, परंतु ये मतभेद नहीं रहेगा, ये मतभेद है तब तक भेद है। और एक बात और बताऊं, मतभेद होने पर भी मुक्ति हो सकती है, मतभेद है वो तो मान्यता का भेद रहा, तो मान्यता तो रही संसार में, अपने मान्यता तो रही है, परंतु ये मान्यता मिटेगी नहीं, बहुत विलक्षण बात है, मतलब विचित्र बात है। देखो एक बात बताऊ आपको, जैसे आप माने कि हम एक संप्रदाय के हैं, तो ये संप्रदाय की चीज बहुत गहरी है, मामूली नहीं है, बहुत गहरी चीज है, जिसके हम शिष्य बन गए, उन गुरु जी से हमारे को ज्ञान नहीं मिला, हमारे को शांति नहीं मिली, हमें तत्व ज्ञान नहीं हुआ, अथवा हमारे संतोष नहीं हुआ, और दूसरों की से संतोष हुआ, परंतु चेला उसी का ही हम होंगे, जिसने तत्व ज्ञान हुआ उसे चेला नहीं होंगे। आप विचार करो, गहरी बात है, मामूली बात नहीं, गुरु बनेगा तो महाराज व्यवहार चलेगा नहीं, अब जरा गलती करें आप, मानो आपकी एकता होगी, जिससे बोध हुआ उससे होगा, तो उसको भी तो कुछ मानेगा, परंतु चेला किसका है ऐसा पूछे तो यही बात है, ये व्यवहार को सत्ता देना और महत्ता देना यही बात है, लाभ हुआ उसने भूलना तो कृतज्ञता है, बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, परंतु व्यवहार में काम पड़ेगा ना तो क्या होगा, ये बात देखो, काम में व्यवहार में पानी पड़ेगा तो देखो, व्यवहार में भिन्नता है और भिन्नता है ही काम है, बताओ सर, सब संसार पांच भौतिक है, इसमें भेद नहीं है, जीवात्मा जीवात्मा चेतन है, इसमें भेद नहीं है, परमात्मा सबके मालिक है, इसमें भेद नहीं है, भेद तो व्यवहार में ही है, भेद व्यवहार का रहेगा तो परमार्थ कहाँ हुआ, कमजोर पड़ जाएगी, ये ठीक है। परंतु ऐसी गहरी चीज है महाराज, मैंने देखी है, बड़ी गहरी चीज है, बड़ी गहरी चीज है। खूब विचार कर आप देखो तो बड़ी ज्ञान की दूसरी सब बातें कहते हुए भी बड़ी गहरी चीज है। विचार रहेगा विचार के समय, व्यवहार के समय नहीं रहेगा। वैसे तो अच्छी बात है, रह जाए मैं तो अच्छा मानता हूँ, अगर ठीक सिद्धांत रह जाए, पक्षपात न रहे, बड़ी अच्छी बात है। परंतु मुश्किल है, यह गीता जी से हमें बातें मिली है महाराज, बहुत विचित्र। पढ़ाई मैंने भी की है, परंतु हमें संतोष नहीं हुआ है। बड़ा अद्वैत सिद्धांत की मैंने पढ़ाई, अद्वैत सिद्धांत की है। ऐसे आप सब द्वैत के विषय देते देख बहुत थोड़े रह गए। अपने में गहरे उतरने से एक बड़ी शांति मिलती है, बहुत एक विलक्षण शांति मिलती है, विलक्षण। कैसी बात है, इस वास्ते संसार को सत्मान करके चले ना, तो अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सेवा करे, वो तत्व ज्ञान हो जाएगा। और संसार ने शरीर से कोई संबंध नहीं रखे तत्व ज्ञान हो जाएगा, और भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। जिसमें भी भक्त के लिए तत्व ज्ञान और योग दोनों हो जाएंगे, योग के उसके लिए दोनों हो जाए ऐसा नहीं है, ज्ञानी के लिए सब हो जाए ऐसा नहीं है, भक्त के लिए सब हो जाएगा ऐसी बात है। इतना पक्ष पर इतना फर्क है, ज्ञान गीता में इतना फर्क है। भक्त के लिए भगवान ने कर्मयोग में दे देता हूँ, ज्ञान में दे देता हूँ, ऐसा बात आई है। पर ज्ञान योगी के लिए भक्त हो जाए भक्ति हो जाए ये नहीं आया है, योगी के लिए भक्त हो जाए ये नियम नहीं आया है, और हो जाएगा भक्ति इसमें निषेध भी नहीं है, निषेध भी नहीं है। ज्ञानी भी भक्त हो सकता है, योगी भी भक्त हो सकता है, भक्त भी भक्त हो सकता है, निषेध नहीं है। परंतु एक किसी मत को रहेगा वो भक्त नहीं होगा। भेद विवाद में मत भक्ति जे है कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ आप, ये में कैसे हो जाएगा, हमारे समझ नहीं आई ये बात। तत्व ये तत्व ज्ञानी कहते हैं कि जो ईश्वर की उपासना है संवादी भ्रम है, ये भ्रम है, भ्रम ही तो चीज है। भ्रम के अध्यास अध्यास थे ना, अध्यास वो ज्ञान अध्यास, रस अध्यास, संबंध अध्यास, संबंध अध्यास, ये अध्यास है सतर्क मानसिक है। तो अध्यास है ना, अध्यास तो अध्यास होगा तो मुक्ति कैसे हो जाएगी। यदन्य दन्यत्र विभाव्यते प्रमाद अध्यास मिथ्या भ्रमम विपश्यत, यदन्य दन्यत्र विभाव्यते प्रमाद है तो और दिश है, और तरह है, और जगह दिख है, और जगह वो भ्रम होता है। तो उपासना को भ्रम माना है तो उपासना भ्रम माना है तो उपासना का आदर कैसे होगा बताओ आप, ब्रह्म का आदर होगा क्या, आया है कि नहीं ये बात विचित्र बात है। बोला मैंने देखा बहुत गहरी बात है, बड़ा भारी जिससे उपकार हुआ, परंतु गुरु तो वो ये जिससे कि हम साधु हुए जिस संप्रदाय के विचित्र क्यों, भगवान की कृपा से ही ठीक होता है, नहीं तो अपने उद्योग से ठीक नहीं होता है। मेरी ये धारणा है भगवान की अलौकिक कृपा से ऐसा होता है। देखो गीता में दूसरे अध्याय का 52 और 53 श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोतस्य च। ये मोह रूपी दश को तर जाएगा तो श्रोतव्य और श्रुत को भेद हो जाएगा, मानो जितना अनुभव किया है जितना सुना है सबसे बैराग हो जाएगा मोह दल से। और अगर ये श्रुति विपरीत पन्ना थे शास्त्र की जो विपरीत पत्ती है द्वैत अद्वैत आदि की विवाद है, ये दूसरा जाल है। पहला जाल तो है संसार का मोह, दूसरा जाल है शास्त्र का। श्रुति विपृति पन्नाते यदास्ता निश्चला, वो श्रुति शास्त्र की जो विपृति पत्ति है ये निष्ठ हो जाएगी, ये नहीं रहेगी। यदास्ता निश्चला और समाधि अचला, तत्व में अचल बुद्धि हो जाएगी, निश्चला स्वदोष बुद्धि है, तदा योग तब योग को प्राप्त होगा। तो ये दो बड़ा कठिन मोह है, एक तो संसार का मोह, एक शास्त्र का मोह, बहुत गहरा है। देह वासना शास्त्र वासना ये वासना है, ये वासना मिटने से निर्वास होता है। वासना तो भी अपने शुद्ध आचरण नहीं जाता था, शुद्ध मलिन दो वासना है, शास्त्र वासना देह वासना लोक वासना, तीन वासना है। ऐसे पुत्रेष्णा पितेष्णा धन पुत्रेष्णा वित्तीयना और लोकेष्णा तीन ईष्णा है, इनका सर्वथा अभाव होने से मुक्त होता है। ये निष्पक्ष होकर देखा जाए तो शास्त्र वासना है, उसके भेद है कि पाठ वासना, कोई पाठ ही पाठ करता है, कोई पढ़ाई पढ़ाई करता है, कोई चिंतन ही चिंतन करता है, सब शास्त्र वासना है। वो बात है शास्त्र वासना में, अनुष्ठान वासना पाठ वासना ये शास्त्र वासना के अंतर्गत है। तो ये वासना रहेगी तब तो निर्वासन कैसे होगा। ईष्णा है पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, तीन ईष्णा है, तीन त्यक्ते न बंदी था मागृदा शुद्ध न। महाराज बिल्कुल निष्पक्ष होकर गहरा विचार करे तो देखो भाई, एक कहावत है लोका में कि कबूतर ने कुओं ही सूझे, कहावत है कबूतर कुएं में घर बनावे, तो कबूतर कुओं ही सूझे, तो मन तो गीता ही सूझे भाई, तो गीता कुए कबूतर नाम है तुम्हें। इसमें शांति बहुत है, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत सब ठीक देखे, बड़ी शांति, द्वैत में भी शांति, अद्वैत में भी शांति, विशिष्ट अद्वैत में शांति, श्रद्धा द्वैत में शांति, अचिंत भेदाभेद में भी शांति, सब ठीक दिखता, ये ठीक दिखता है। वे महापुरुष हमें वे तत्व जीवन मुक्त हुए हैं, मैं उनको साधारण नहीं मानता हूँ। रामानुजाचार्य शंकराचार्य माध्वाचार्य उनको मैं मामूली नहीं मानता हूँ, निर्दिष्ट भीतर से देख रहे थे। ये गीता से समाधान होता है, उनसे पुस्तकों का समाधान नहीं होता है। गीता बहुत विलक्षण है, वे आचार्य हुए संप्रदाचार्य हुए हैं, और भगवान तो सबके आचार्य हैं, भगवान की वाणी है, सबको अपनी अपनी वाणी की तरफ उन्होंने व्याख्या की है, अपनी अपनी अद्वैत गर्भ विस्तार सबकी सीख रहे हैं। गीता पर सब टीका है, सबकी घड़ी बहुत टीका है। निश्चय सुनमे तत्र त्यागे भरत संबंध, निश्चय सुनमे तत्र त्यागे त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृति ये गिदान तप कर अत्याचियों का आर्य, बड़ा सुंदर विवेचन किया, सबका विवेचन किया सुंदर। आप साधक संजय में देखे उनको पढ़ कर देखो आप, बहुत सुंदर दिखा, बहुत सुंदर, हमें बहुत सुंदर लगा। मेरी बातें किसी की प्रतिकूल नहीं पड़ती है, मैं द्वैत निषेध कह देता हूँ तो प्रतिकूल पड़ती है, द्वैत अद्वैत करता हूँ तब दो, पर मैं विवेचन प्रतिकूल नहीं पड़ता। ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी योग मार्गी तो कड़वी क्यों कह, कड़वा से फायदा हो तो कड़वी कहा, कड़वी से फायदा हो तो कड़वी करना शुरू करता, कड़वी भी कहूंगा मैं कई बार, कड़वी खूब कह रहा हूँ। कलकत्ता में सत्संग हुआ कई वर्ष, बहुत बहुत पुरानी बात है, 2000 से पहले की बात है। कर गया तो मैं जब कई सभा में कई व्याख्यान देता आते, मैं बोलता जब कहता अब ये धनी आदमी फड्डी उड़ाएंगे, तो करो बोलता हूँ मैं। लोगों ने कहा ये बोला धनियों के पीछे पड़ेगा ये, तो मैं करता भी हूँ निंदा, करता भी हूँ राज की भी निंदा करता हूँ। ये निवास है नियोग परिवार नियोग है ना, दिवस आप नहीं सुना है क्या, तो कड़वा बोलता हूँ नहीं। तो कड़वी बोले तो कड़वी बोलता होगा, कड़वी बोलता हूँ आपको, तो मीठे मीठे बोलता तो बताया गया, मीठा ही नहीं बोलता हूँ, कड़वा भी बोलता हूँ, बहुत कड़वा बोलता हूँ। बंदा कड़वा जरूर थे वहां कड़वा बोलता हूँ, मीठा जरूर था मीठा बोलता हूँ, मेरा नियम नहीं है मीठा ही बोलूंगा। कड़वा बोलने पर भी सुनते हैं लोग। थारे कहीं मन में आएगी और साली एक करे ओके ओके जो मैं बोल रहा इतने मन में आ गई ओके आ गई ओके बोलते। केशट में सुना शेठ जी ने कहा है कि स्वामी जी महाराज के वचन तो शास्त्र के वचन है, तो आप संकोच क्यों करते हो, आपकी बात तो शास्त्र की बात, शेठ जी ने मोर छाप लगाई। अच्छा नहीं तो कड़वी कह दे, कड़वी बोलो, मैं सर मीठी भी बोलूं कड़वी भी बोलूं, कड़वी नहीं बोलू से बात नहीं। कदी मीठी बात सुनी परिवार नियोग के लिए, गर्भपात के लिए मीठी बात सुनी कदी, कदी स्वप्न में भी मन के मन में है ही वो मिठास। अब महान कड़वी कड़वी है, नरकों में जैसे सीधे नरकों में जैसे महान ब्रह्म हत्या से दुगड़ी पाप दुगड़ा पाप वे करे हमारी ये बहनों माताएं करोगे। तो मैं ये करो मैं विधाता थे बात रोटी मत दे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और क्या करो बताओ। आ कोई कड़वी कम है क्या? मन तो ठाक हो नहीं था, चुप चुप क्या क्या हो जाए, क्या को तो करो थे जानो भैया, हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाए। थारे घर में पानी में मत पाए हो जगह पर गर्भपात की हो जगह घर लो, महान अशुद्ध है महान अपवित्र है, बोले इनसे बढ़कर कड़वी क्या हो बताओ। अब स्वभाव है मानो मैं दिख रहा है कि बहुत खराब है महाराज। हिंदू मुसलमान ईसाई तो हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बना रहे हैं, उनको पीछे हिंदू बनाने की तो चेष्टा करते हैं, परंतु हिंदू पैदा नहीं होने देना, इस घाटे की पूर्ति कभी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, इतना घाटा पड़ेगा, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी। संसार की दृष्टि से कहता हूं, ये जितना नाश नुकसान कर दिया, महान नुकसान किया है, इसकी पूर्ति नहीं होगी कभी। मारने का अधिकार उसको जो जिला सके, ऐसा काम कभी नहीं करना जिसको सूत्र पर शुल्क अदा कर सके, ऐसा उल्टा काम कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, शुल्क कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। जिसकी संधि निरोध कर दिया, जिसने ऑपरेशन करा लिया, वो दो चार वर्ष हो गए, अब करो सुलटा करो, नहीं कर सकते, इतना नुकसान कोई कर ही नहीं सकते, इतना महान नुकसान हुआ, बड़ा भारी नुकसान, इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। मुसलमान बन गए उस हिंदू बना सकते हो, उस पूर्ति हो सकती, ईसाई बन गए हिंदू बना सकते हो, परंतु जो संतान बन गए, अब बताओ आप मेरे कोई बताओ, इस घाटे की पूर्ति कैसे बताओ, छोड़े चैलेंज है बताओ, कोई बताओ कितना नुकसान हुआ है हिंदुओं का, हिंदुओं का गायों का कितना नुकसान हुआ है। दो ही उपाय है नाश करने के, एक तो मार देना और एक संतान पैदा न हो देना, गायों को तो मार देना और हिंदुओं को संतान पैदा नहीं होने देना, नाश के दो ही उपाय है। आप बताओ तीसरा उपाय कोई। अब हिंदू भाई बहन नहीं माने हम क्या करें, क्या करें बताओ, कभी भी कहो मीठी को कैसी को क्या कहें, दुख होता है हमें, बड़ी दुर्दशा होगी, हिंदू समाज की दुर्दशा है, गऊ मात्र की दुर्दशा है। मुद माप देवा आता शास्त्र में मनुष्यों की रचना करी भगवान ब्रह्मा जी, ऊपर भगवान ऋषि हुए और गऊ की उत्पत्ति करी, गऊ पैदा करी तो भगवान बड़े खुश हुए, तो देवता सब आकर गऊ में रहे, दोष भगवान राजी हुए मनुष्य से और गाय से, ब्रह्मा जी ने रचना की तो जिस गऊ में सब देवता गण हम तुम यहाँ रहेंगे। ये लक्ष्मी जी और गंगा जी ये मिजाज के धनी आदमी होते हैं ना, कोई धनी आदमी जल्दी स्टेशन पर नहीं जाते, रिजर्व है, चापा से पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्मी जी महाराज ये लोक माता है, कोई मामूली तो है लक्ष्मी जी, माता से कमला देवी आप सबके महालक्ष्मी जी, महालक्ष्मी माँ ही प्रबंध करती है सब, आपके खाने पीने का शौक माँ करती है, माँ के सिवा जी सकते कोई ऐसी माता। तो ये देरी से पधारी कि जगह जगह तक गाय में जगह नहीं है सब, कहाँ में लगे गोबर में रह सकती हो, गोबर में जगह जो गोबर त्याग कर दिए, गाय त्याग करती गोबर गोबर करती लक्ष्मी विशेष रुचारे उसमें लक्ष्मी निवास करती है। गंगा जी आई से मारे जगह जगह नहीं सब जगह सब कटे या गोमूत्र में रह सकती हो, जो गाय गोमूत्र करे उसमें गंगा जी रह सकती, इस बात से शुद्धि हो तो गोमूत्र लाओ, गोमूत्र छाटो शुद्ध हो जाए, गोबर का चौका तो शुद्ध हो जाए, ये बात है महाराज। तो गौ को पैदा करके भगवान खुश हुए, ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, बहुत बढ़िया कहता हूँ उनका नाश ही कर देना, वंशी दूसरी विदेशी लाकर प्रदानी पर घर का ये तो नाश कर ही देना है। अब बोलो अब क्या करें, डराते हैं कि तुम्हें कैद कर देंगे तो डरते भाई। 25 साल तक तो मेरे को याद है, उनसे पहले बोलता था वो सम्मत याद नहीं है, सम्मत 1925 आया वहां तो बोलता याद है, पर 24 से 23 उसमें याद नहीं है, पहले से करता था मैं, इस परिवार नहीं होगा निषेध करना, जब से शुरू हुआ कब से शुरू हुआ पता नहीं, हमें याद नहीं है, आई तभी मेरे को बहुत बुरा कि बड़ी घातक चीज है, बहुत घातक चीज है, हिंदुओं के मुसलमानों के ईसाइयों के किसी के लिए भी है लाभ की बात नहीं है, बहुत बड़ी पाप की बात है, बड़ी अन्याय की बात है, बड़ी अत्याचार की बात है, महान महान महान अत्याचार है। ऐसे है क्या कि खाएंगे क्या रहेंगे कहाँ, ये आप पर है ही नहीं, ये जिम्मेवारी भगवान पर है, आप पर लेते हो अनधिकार चेष्टा है बिल्कुल, तत्व ज्ञान है ना एक नहीं है कई है, शुद्धाद्वित है अद्वित है द्वैताद्वित है विष्टाद्वित है शुद्धाद्वित है अचिंत भेद भेद है, इतने भेद है उसमें तत्व ज्ञान में, तत्व तो एक है पर उन पहुंचने की ये संप्रदाय है, पांच है, पांच अद्वित विशिष्टाद्वित शुद्धाद्वित द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत अचिंत भेदा भेद, पांच पांच है, पांचों के अनुसार चलने से कल्याण हो जाएगा ये मेरा विश्वास है। और ठीक सिद्धांत जो आचार्यों ने कहा है और महापुरुषों ने कहा है उसके अनुसार चले तो कल्याण हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है क्या बात विश्वास है अपना, हमें तो गीता को श्रेष्ठ मानते हैं सब, वो तो तक साहब मुझे अच्छी बात है, यह आद्य सिद्धांत की बात है आपकी, ये सब ठीक है आपको कहना, परंतु ये अद्वैत संत बोलते हैं आप। देखो लाली माई जी की बात याद आ गई, लाली माई जी के सामने बात हुई तो एक दिन मैंने विचार किया, मैंने कहा वो एक एक भाई गया तो वो गया पुगड़ गया तो उसने जानना चाहा कि पुगली पद्मणी होती है तो पुगली पद्मणी देखू पद्मणी कैसी होती है, चार होती है सैया पद्मणी शंखणी क्या क्या भाई चार, ये नायक का भेद आता है नायक शास्त्र नायक भेद है तो चार नायक होते हैं चार नायिका होती है, तो वो नायक है बोलो भाई सुधा धीरोदात धीर ललित धीर प्रशांत और धीर दत्त, ये चार नायक है चार नायिका, चार नायिका है, पद्मिनी, शंखनी और क्या भाई, अस्तिनी, चार सावित्री बात है ऐसी है। तो ऐसी बात चली तो मैंने कहा गीता पर कई टीकाएं हैं, कई अच्छी अच्छी टीका है, कि कौन सी टीका आपको अच्छी लगती है। तो मैंने कहा एक आदमी पूगल गया, पूगल के शहर पहुंचा तो एक भाई आई ठूस कचरा लेकर बाहर नापने के लिए। मैंने पूछो कि भाई माने बता, मैं पूगली पद्मिनी देखने वास्ते आई हूँ, आया हूँ भाई। भाई भाई बोला पूगली पद्मिनी वह है जो सबसे ऊंची पद्मिनी वह, तो पद्मिनी का दर्शन करने आया हूँ भाई बता। तो कहो कि लोग में नहीं गए पद्मिनी, तो लाली मैंने हसिया। मैंने कहा कोई कोई टीका कहे तो टीका कौन सी तो भी मारे तो तत्व बेचनी है, आई मारे पूगली पद्मिनी है। जरा मैं साधु से लिखी नहीं थी, उसके बाद लिखी तत्व बेचनी छप गई थी। तो मारी हंसता कई बार लाली भाई जी मन बहुत स्नेह रखा मेरे पर, बड़ा प्यार करते थे, बच्चे की तरह मानते हैं सर नहीं करते, बड़े कृपा रखते थे। तो हंसता के पूगली पद्मिनी है धारे तत्व बेचनी है, पूगली पद्मिनी होता मारे पूगली पद्मिनी आई है। तो उन टीका से वो टीका मेरे को अच्छी लगी, इस वास्ते मैं को देखो वो तो मन नहीं गए वो पदक नहीं गए वही हूँ बात। तो अब मारे मारे जो तत्व बेचनी अच्छी लगे, मारे साथी संजीवनी भी अच्छी लगे, सब अच्छी लगे। अच्छा बड़ी अच्छी बात। आप लोग कह दो तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो प्रभु नो जीवन आदर ही, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, सो कोई बाल वृद्धाश्रम कर रही। जिस प्रबंध को जिस ग्रंथ को पंडित लोग आदर नहीं करते वो बाल कवि मूर्ख कवि है।